เพื่อที่จะได้เอาไว้ทำให้เกิดปีติปราโมทย์ว่าเขาศึกษาพุทธคุณไปถึงไหนกันละเพราะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้นะเราก็จะดูว่ารากไปถึงไหนนะว่ามันมั่นคงไหมถ้าลมมาเนี่ยนะดูที่ว่าต้นไม้จะล้มหรือเปล่าพายุมาไม่ใช่ถอนรากถอนโคนปลิวไปที่ไหนหมดก็ไม่รู้ทีนี้เราทั้งหลายยังรากลงในพระศาสนาได้เท่าไหร่ก็สอบสวนจากว่าทราบซึ่งในพุทธคุณเท่าไหร่นั่นแหละคือรากที่ยังลงเท่านั้นนะโดยเหตุปัจจัยที่เรียกว่ารากหรือมูลเนี่ยนะมีอยู่3อย่างคืออโลภะอโทสะและอโมหะการเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะเป็นสติจริงแต่ว่าในขณะที่เจริญเนี่ยนะจะงอกงามไปด้วยปัญญาเป็นต้นนะสติและปัญญาก็จะบริบูรณ์มากขึ้นปัญญานั้นเป็นอโมหะเหตุถ้าแล้วก็ปัญญาอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐุชุกกรรมแล้วก็เป็นสมถกรรมฐานด้วยเนี่ยนะเป็นการเจริญกุศลธรรมเป็นประเภทภาวนากุศลผู้ที่สามารถเจริญได้มากเท่าไหร่แสดงว่าเขายังลงในพระศาสนาได้เท่านั้นเจริญมากเท่าไหร่พอกพูนมากเท่าไหร่เขาจะใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้เท่านั้นเขาก็จะอยู่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเจริญไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละคือความเป็นคนกำพร้าจริงๆพุทธคุณนั้นเป็นขุมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเลยว่างั้นเถอะยังกินจีวิตตังอิทวาหุรังวาสักเคสวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเธรัตนังเนี่ยนะรัตนะทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะหรือว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดหรือว่าทรัพย์ทั้งหลายรัตนะทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะที่นำความยินดีทรัพย์ที่เรียกว่าแก้วแหวนเงินทองทุกชนิดเลยในโลกเนี่ยนะที่ก่อให้เกิดความปลื้มใจก่อให้เกิดความดีใจสิ่งดีๆทั้งหลายแหละเนี่ยนะที่ก่อให้เกิดความสุขโสมนัสสดชื่นเนี่ยสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีอะไรถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะที่จะก่อให้เกิดความปลื้มใจอันนี้นะถ้าหากว่าคนมีรถแล้วตามระลึกถึงรถดูเรามีรถอย่างดีใช้นะอย่างนั้นอย่างนั้นก็ลองเจริญพุทธคุณดูนะความปลื้มใจเนี่ยแตกต่างกันไหมให้คุณหมอวรลบเล่าให้ฟังตามระลึกถึงรถเนี่ยนะกับตามระลึกถึงพุทธคุณเนี่ยนะอันนี้ก็ทรัพย์เหมือนกันนะรถก็เป็นทรัพย์พุทธคุณก็เป็นทรัพย์นะเป็นเครื่องปลื้มใจอ่ะนะรถภายนอกข้าวของเครื่องใช้ก็นับว่าเป็นของที่ทำให้เกิดความปลื้มใจใช่ไหมแต่บรรดาสิ่งที่ก่อให้เกิดความปลื้มใจดีใจปีติปราโมทย์เสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีเสมอด้วยพุทธคุณไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นขุมทรัพย์ที่ใหญ่มากที่สุดนะถ้าหากว่าผู้ใดที่แสวงหาขุมทรัพย์จากพุทธคุณได้ก็แสดงว่าไม่ใช่คนยากไร้อย่างนั้นเลยไม่ใช่ทุกขตะเนี่ยนะคุณชมเนี่ยนะถ้าเจริญพุทธคุณได้มากเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ทุกขตะเท่านั้นแหละถ้าเจริญได้น้อยก็สังเวชสลดใจได้เถอะว่าโอ้เรานี่ไม่ได้ดีแล้วหนอเนี่ยนะเรานี่ตกยากแล้วหนอเนี่ยนะอันนี้ยากจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดมาเป็นคำล้อเลียนล้อเล่นนะถ้าเจริญพุทธคุณได้น้อยเท่าไหร่เนี่ยกำพร้าเท่านั้นสังสารวัฏนี่ให้รู้เถอะว่าทุกขตะจริงๆเพราะว่ามาเจอพระพุทธศาสนาเท่ากับมาเจอขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วถ้าเราเก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุดนี้ก็แสดงว่าเรานี่มาเจอบ่อทองละนะเอามาแค่กำเดียวนะเขาเอารถมาขนกันนี่เราเอาไปแค่กรรมเดียวหรือไม่เอาหน่อยเดียวมาทัดหูนิดเดียวก็ไปแล้วอย่างงี้ก็ดูมันน้อยเกินไปไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในพุทธานุสตินิเทศคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงอานิสงส์ของผู้ที่เจริญพุทธานุสติได้นะว่าพระโยคาวจรโยคาวจรก็คือคนที่เจริญพุทธคุณนะเมื่อตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์อย่างที่เราสวดมนต์นะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแล้วก็เข้าใจความหมายแต่ละคําแต่ละคําอย่างสมบูรณ์เลยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติในระหว่างที่เจริญเนี่ยนะเจริญในลักษณะทำความนอบน้อมไปด้วยก็จะดีแทนเนี่ยอรหังไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสเฉยๆเนี่ยมันดูมันหุ่นห้วนใจมันแข็งไป นะเจริญแบบทำความนอบน้อมนะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์ผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเนี่ยนะทำใจให้อ่อนไปหาท่านอย่างเดียวน้อมไปหาท่านคือที่กล่าวในลักษณะนี้นะถ้าเราเรียนเรื่องสัมปชัญญะบัพพะในอัตถกถาสติปัฏฐานหรือในอัตถกถาสติสูตรหรือว่าในคัมภีร์ต่างๆเนี่ยนะมีประมาณ4คัมภีร์ที่พูดถึงสัมปชัญญะบัพพะกล่าวถึงพโยคาวจรผู้นำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับพโยคาวจรเหล่านี้เนี่ยนะตื่นเช้ามืดเลยเขาจะปรับเจริญปกติเขาอาจจะเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แต่ในระหว่างนั้นเขาจะไปที่ลานพระเจดีย์หรือไปที่ศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะไปเพื่อที่จะเจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็บอกว่าถ้าเจริญกรรมฐานอื่นๆอยู่ให้วางกรรมฐานอันนั้นเอาไว้เหมือนกับว่าเรามีกระเป๋าสักใบหนึ่งนะเดินเข้าไปในลานพระเจดีย์วางกระเป๋าไว้ข้างนอกถ้าบอกว่าฝากรองเท้ามันก็เกินไปนั่นเอาของฝากไว้ก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปในลานพระเจดีย์ลืมอย่างอื่นให้หมดเลยเจริญพุทธคุณอย่างเดียวเหมือนอย่างว่าเรากำลังไปอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละแล้วก็ถ้าเป็นเจดีย์ไม่ใหญ่นะให้กราบในทิศทั้ง8กราบทุกทิศไปเรื่อยๆแล้วก็เจริญเหมือนกับกำลังทำอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละฝึกอย่างเงี้ยทุกๆมุมของพระเจดีย์ก็คือไหว้ประมาณ8แห่งเข้าไปกราบ8แห่งท่านไม่ได้บอกว่ากราบแห่งละกี่ครั้งนะแต่ว่ากราบทุกเหลี่ยมมันอ่ะ8เหลี่ยมเนี่ยกราบหมดเลยถ้าพระเจดีย์ใหญ่ให้กราบ4แห่งประทักษิณเจริญพุทธคุณให้มีปีติเป็นอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยให้ปีติปราโมทย์ลังไหลไปในการเจริญพุทธคุณอย่างเนี้ยนะจนสิ้นสุดถ้าหากว่าเจริญพุทธานุสติอยู่แล้วไปที่อื่นไปบิณฑบาตเป็นต้นก็เจริญพุทธานุสติเราเนี่ยต่อไปถ้าหากว่าเจริญกรรมฐานอื่นก็กลับไปเจริญกรรมฐานอื่นแต่ว่าทุกๆวันต้องเจริญในลักษณะนี้เนี่ยนะให้แสวงหาปีติปราโมทจากการเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะเพราะว่าเจริญได้มากเท่าไหร่พระศาสนาก็ใกล้ชิดได้มากเท่านั้นอย่าลืมว่าพระโสดาบันเนี่ยเขามีโสตาปฏิยังคธรรมของเขามั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์แล้วก็มีอริยกันตศีลทีนี้เราก็จะเอาข้อศีลเนี่ยนะไอ้ข้อที่ว่ามั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยก็อ่อนไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามั่นคงได้ขนาดนั้นจนถึงกับว่าอย่างที่ผู้การว่าโทสะเกิดนี่ก็นะโมตสะนอบน้อมพระรัตนตรัยต่อไปได้เลยในขณะนั้นแทนที่จะไปโกรธคนอื่นก็นอบน้อมพระรัตนตรัยแทนถ้าหากว่าเจริญแก่กล้ามากขึ้นเนี่ยนะได้ยินอะไรแก๊กก็นอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนเขาบอกว่าถามว่าเอ๊ะมันจะเกินไปมั้งฝึกขนาดเนี้ยไม่เกินหรอกสมัยเด็กๆเนี่ยนะเขาแนะนำว่าถ้าฟ้าผ่าเนี่ยนะพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นเนี่ยนะเอ้เรายังว่าได้เลยเนาะเปรี้ยงมาพุทโธธัมโมสังโฆเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเวลาฟ้าผ่าขึ้นมาใช่ไหมทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกอย่างนี้จนชำนาญแล้วเรารู้ไหมว่าเราตายเมื่อไหร่อันนั้นถ้ายิ่งยุคนี้สมัยนี้ด้วยโอ้โหทั้งรถเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยเนี่ยนะทั้งรถทั้งเครื่องบินทั้งอะไรที่นักเดินทางทั้งหลายแหละเนี่ยนะรู้ไหมว่าเราจะจุติเมื่อไหร่ถ้ารถกำลังสวนมาจะโคร่มนึกด่าเขาเนี่ยอบายหวังได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเห็นเขามากลัวขึ้นมาขณะนั้นก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติก็ฝึกไว้อย่างนี้อย่าลืมนะว่าเราจะปฏิสนธิหรือว่าเรียกว่าจะเกิดใหม่ไม่ได้เกิดตอนจะสวดมนต์ไหว้พระนะใช่ไหมเคยเห็นนะคนที่ตายสวดมนต์ไหว้พระจบแล้วก็จุติพอดีเลยหายากมากในประวัติศาสตร์ยังนึกไม่ค่อยออกเลยว่ากำลังสวดมนต์อยู่ดีๆแล้วก็จุติจะจุติตอนอื่นซะส่วนใหญ่เลยถ้าไม่ฝึกตอนนี้ให้ชำนาญแล้วไปนอนที่โรงพยาบาลจะเจริญได้เหรอนะหรือว่ากำลังรบมันกำลังจะสวนกันอุบัติเหตุเนี่ยนะถ้าหากว่าอุบัติเหตุไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ถึงชีวิตแน่นอนระหว่างนั้นต้องฝึกเจริญให้ชำนาญเลยนะถ้าฝึกได้อย่างนี้ก็เลือกเกิดได้แล้วถ้าฝึกได้ชำนาญเท่านี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีศรัทธามีหิริมีโอตัปปะมีสุตะมีจาคะมีปัญญาเป็นผู้ที่มีศรัทธาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจริญได้ลักษณะนี้มากๆเขาก็จะมั่นคงในพระศาสนาฉะนั้นพยายามหมั่นตามระลึกอย่างนี้ในขณะที่ระลึกแบบนี้เนี่ยนะ สภาพจิตที่เป็นไปกับพุทธคุณแบบนี้มากๆจิตของเธอเป็นจิตที่ไม่มีราคะกลุ่มรุมผู้การนี้บอกว่าเอาตอนโทสะเนี่ยตอนโลภะเกิดก็ต้องเหมือนกันนะมั้งเปลี่ยนไปว่าเออโลภะเกิดก็ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเอาตอนกิเลสมันเกิดทุกกิเลสนั่นแหละ ตรงนั้นรู้สึกจะเป็นชั้นมัธยมครับตอนนี้แค่ปฐมเพราะว่ามันเพลิดเพลินไปในรสอาหารอย่างเงี้ยถ้าเจอรสอาหารถูกใจนะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่าจะเกิดยาก เพราะว่ามีนะพระภิกษุสมัยก่อนเนี่ยไปเดินไปบินไปหาผ้าบางสกุลนะไปก็เห็นผ้ามีหนอนเต็มไปหมดเลยนะกำลังเก็บผ้าบางสกุลเนี่ยนะยกมือไหว้ตรงนั้นแหละเพื่อนที่ไปด้วยอ้าวไหว้ทำไมอ่ะผ้ามันเปื้อนอุจจาระมีหนอนเต็มไปหมดเขาบอกว่าไม่ได้ไหว้ผ้าไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เคยไปถือเอาผ้าบางสกุลมานั้นแต่นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในระหว่างเรารับประทานอาหารอร่อยอะไรก็ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีโภชเนมัตตัญญุตานะผู้มีโภชเนมัตตัญญุตาขณะที่เรามีมนินทรีย์ไม่สังวรเลยนะคิดไปเรื่อยขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์สังวร คราวนี้ได้เยอะอีกแล้วคราวนี้ได้เยอะละถ้าเราขณะที่เราไม่มีหิรินะเราไม่มีโอตตัปปะก็ดีนะเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีอะไรหลายๆอย่างพระองค์มีหมดมีมากด้วย ในระหว่างนี้นะเราก็จะมีพระพุทธเจ้านำหน้าไปก็บอกว่าไม่รู้อ่ะมีอะไรก็ไปกับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวว่างั้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นจะไม่มีราคะกลุ่มรุมขณะนั้นจะไม่มีโทสะกลุ่มรุมในระหว่างที่เจริญไปแบบนี้ขณะนั้นไม่มีโมหะกลุ่มรุมในสมัยนั้นจิตของเธอย่อมเป็นจิตดำเนินตรงไปแน่วแน่ปรารภคุณของพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะก็ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะก็คิดดูนะว่าถ้าเรามีจิตเป็นไปกับพุทธคุณบ่อยๆ อย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะไม่ค่อยได้นึกถึงคนอื่นซึ่งเป็นภาระปุถุชนทั้งหลายแหละเนี่ยนะเราคิดดูนะว่าเรานึกถึงคนอื่นๆเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะเคยนั่งอยู่เฉยๆคิดถึงบางคนสักตั้งชั่วโมงหนึ่งอะนะเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะนึกถึงไปนั่งคุยกับเขาไปอะไรกับเขาไม่ได้มีคุณเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะขนาดนั้นเราก็ต้องนึกถึงเขาได้บ่อยๆเนี่ยนะปกติด้วยนะนึกมากไม่ได้มีคุณมากมายอะไรก็ยังนึกบ่อยๆแล้วนึกกับกุศลจิตต่อไม่เกิดรู้ด้วยนะว่าถ้านึกแบบนี้บ่อยๆนะหนึ่งเบียดเบียนตนสองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทำปัญญาให้ดับเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็รู้นะแต่ก็ยังนึกเนี่ยนะก็แสดงว่าวินิจฉัยเราไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าเรามาทำระลึกแบบนี้บ่อยๆนิวรณ์ในขณะนั้นๆไม่กลุ่มรุมใช่ไหมโดยธรรมดาทั่วไปคนนั้นเมื่อนึกถึงสิ่งที่ตัวเองปรารถนาโลภะก็เกิดนึกถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ปรารถนาโทสะก็เกิดนึกถึงเรื่องราวทั่วไปไปเรื่อยเฉยด้วยอำนาจความฟุ้งซ่านโมหะก็เกิดแต่ทีนี้ก็ฝึกจิตให้แน่วแน่ตรงดิ่งไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าตรึกไปในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับที่เรานึกถึงใครที่ชำนาญนะฝึกไว้แบบนั้นหมายความว่าเราจะนับถือใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักเขาใช่ไหมทีนี้เรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโหพุทธังสรณังคัจฉามิไปที่ไหนก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาหรือแม้แต่อิติปิโสภะคะวาเนี่ยนะถ้อยคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่สรรเสริญยกย่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นทั้งนั้นเลยอันถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระองค์เท่าไหร่ก็อันนี้คือบุญของเราแล้วเราเนี่ยเข้าถึงพระศาสนาได้เท่านั้นอย่าลืมว่าพระโสดาบันเนี่ยนะไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาดในคุณของพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยนะถึงเราจะเรียนโอ้โหอันนั้นก็อนิจจังอันนี้ก็ทุกขังอันนั้นก็อนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่พิจารณาแบบนี้ไปมากๆเข้าหนักๆเข้าก็พระพุทธเจ้าก็ไม่เที่ยงพระธรรมก็ไม่เที่ยงพระสงฆ์ก็ไม่เที่ยงใครๆก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละสรุปแล้วก็กิเลสก็ไม่ได้น้อยกว่าตอนก่อนที่ไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้แย่แล้วนะแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยรู้เถอะว่าผิดพลาดมากมายมหาศาลละเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญธรรมะเนี่ยนะเราต้องแบ่งประเภทให้ถูกนะ ถ้าพูดถึงขันธ์5เมื่อไหร่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้ถูกต้องตรงแล้วแล้วขันธ์5มันไม่ได้เกิดลอยๆเพราะเกิดด้วยปัจจัยปัจจัยที่ทําให้ขันธ์5เกิดอันนั้นน่ะเรียกว่าสมุทัยสมุทัยก็แบ่งกลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่เรียกว่าเหตุเกิดกลุ่มที่3เรียกว่าความดับความดับทั้งทุกข์กับสมุทัยกลุ่มที่4กลุ่มที่เจริญขึ้นกลุ่มที่ปฏิบัติไม่ใช่โอ้โหพูดรูปก็ว่างเวทนาก็ว่างสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็ว่างจากอัตตาหมดเลยเสร็จแล้วก็กุศลจิตก็เกิดน้อยเท่าเดิมนี่ก็ผิดพลาดมากมายเพราะต้องแบ่งกลุ่มที่ควรเจริญนะเขาเรียกว่าภาเวตปธรรมภาเวตปธรรมในระหว่างที่เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญภาเวตปธรรมเนี่ยนะเมื่อเจริญเข้าไปมากๆเท่าไหร่เนี่ยนะยิ่งปรารภว่าสังขารไม่เที่ยงใจเขาจะแข็งแรงมากขึ้นแต่คำว่าแข็งแรงก็คือมาจากคำว่ามีพลังนะมีกำลังที่เรียกว่ามีศรัทธาพละมีวิริยะพละมีสติพละมีสมาธิพละมีปัญญาพละมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นอย่างนั้นเนี่ยนะตลอดจนถึงเรียกว่าประหัตประหารสมุทัยสัตว์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ตรึกหรือเจริญพุทธคุณไปแบบนี้เมื่อนั้นเธอข่มนิวรณ์ได้โดยที่ไม่มีปริยุทธานกิเลสมีราคะเป็นอาทิอย่างนั้นชื่อว่ามีจิตดำเนินไปตรงเพราะความที่มีจิตมุ่งต่อพระกรรมฐานนี้อยู่อันนั้นนี่คือถ้าจะตอบคำถามที่ผู้การถามว่าเจริญพุทธคุณนี้คิดนึกหรือไม่แต่ที่กล่าวก็ตามแบบนี้หรือว่าถ้าใครถ้าบอกว่าเจริญพุทธคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการคิดก็เราเข้าใจได้เลยว่าเขาไม่ได้ศึกษามาเขาจึงกล้าพูดแบบนั้นถึงเขาไม่คิดมันก็คือจิตธรรมชาติของจิตทุกดวงมันคิดทั้งนั้นแหละถึงนั่งเฉยๆมันก็คิดถึงคิดอยู่คำเดียวก็คือคิดเพราะใครไม่มีจิตมั่งเอามีจิตที่ไหนมันก็คิดที่นั่นแหละแต่อะไรควรคิดไม่ควรคิดมากกว่าตรงนี้สำคัญแต่คิดไม่คิดไม่สำคัญสำคัญที่ว่าคิดอะไรมากกว่าเพราะทุกคนคิดอยู่แล้วใครไม่คิดมั่งคนหลับยังคิดเชื่อไหมเพราะอะไรเพราะคนหลับก็มีจิตยังมีจิตอยู่เมื่อมีจิตอยู่ก็ยังชื่อว่าคิดเพราะธรรมชาติของจิตก็คือคิดคิดนี่แปลว่ารู้อารมณ์แต่จิตนี้มีทุกดวงจักขุวิญญาณก็เป็นจิตแต่จิตที่ประสงค์ในที่นี้คือจิตที่ประกอบไปด้วยศรัทธาจิตที่ประกอบด้วยวิริยะจิตที่ประกอบด้วยสติถ้าเป็นพุทธานุสติเน้นกิจคือสติที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นไปกับคุณของพระองค์จริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงเรานั่งเฉยๆมันก็ยังคิดแต่นั่งเฉยๆแบบนั้นเนี่ยนะด้วยอำนาจของโมหะเป็นประธานแต่สติแบบนี้เนี่ยนะด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะที่เรียกว่าปัญญานี้เป็นประธานก็ตามระลึกนึกถึงคุณไปแบบนี้จิตก็จะมุ่งไปในกรรมฐานถามในการเจริญแบบนี้เราเจริญคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าเจริญจิตให้เป็นไปกับกุศลให้มากลองเคยคิดไหมสองอย่างบอกว่าเราเจริญพุทธคุณเนี่ยเจริญให้พระพุทธเจ้าดีขึ้นใช่ไหมหรือว่าทำให้จิตใจเราดีขึ้นเจริญอะไรกันแน่ใช่ไหมเคยคิดไหมเราเจริญจิตของเรานะเจริญจิตให้มันเป็นไปกับกุศลมากๆเพราะเราเอาเจริญหรือเราไม่เจริญนะคุณพระพุทธเจ้าก็อยู่อย่างนั้นแหละพระองค์ก็มีคุณบริบูรณ์อยู่เท่าเดิมแต่ถ้าเราไม่เจริญกุศลจิตก็ไม่เกิดแต่ถ้าเจริญกุศลจิตก็เกิดขึ้นพอกพูนมากขึ้นไพบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นจิตก็จะมุ่งในกรรมฐานแบบนี้วิตกและวิจารอันโน้มไปในพระพุทธคุณย่อมเป็นไปตรงนี้บอกแล้วนะด้วยอำนาจวิตกและวิจารนะวิตกก็คือตรึกวิจารก็คือตรองตรึกตรองไปในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่บอกว่าเจริญฌานใช่ไหมเจริญสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าฌานฌานนี่มีกี่ความหมายฌานแปลว่าเพ่งกับเผาฌานนี่เพ่งอารมณ์เผาปฏิปักขธรรมถ้าขณะที่เจริญพุทธคุณเนี่ยเพ่งคือหมายความว่าระลึกถึงพุทธคุณแล้วก็เผาอกุศลทั้งหลายแหละในขณะที่เจริญเผานิวรณ์ทั้งหลายแหละในขณะนั้นๆเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ฌานที่เพ่งเผาเนี่ยองค์ธรรมได้แก่อะไรที่ทำหน้าที่เพ่งและทำหน้าที่เผา ตัวที่ทำหน้าที่เพ่งทำหน้าที่เผาคือวิตกวิจารเนี่ยนะปีติสุขเอกคตาตัวกุศลธรรมเหล่านั้นอ่ะเขาเกิดขึ้นมาเขาจะเพ่งไปในอารมณ์เขาจะเผาปฏิปักษธรรมในขณะนั้นนั้นในขณะที่เขาเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อตรึกเมื่อตรองพระพุทธคุณร่ำไปร่ำไปปีติก็ย่อมเกิดเนี่ยนะให้วิตกวิจารดำเนินไปในพุทธคุณไปเรื่อยๆตั้งแต่ว่าบทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยนะแต่ละบทแต่ละบทไปอย่างละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะปีติก็ย่อมเกิดขึ้นนะถ้าเจริญถูกวิธีเนี่ยจะได้รับความปีติปีติในที่นี้ก็คือความเบิกบานใจความบันเทิงใจความเพลิดเพลินทางใจเนี่ยนะบางคนอ้าวนี่ปีติเกิดปีตินี้เกิดร่วมกับมหากุศลนะพระพุทธเจ้าสอนให้กลัวต่อกามสุขพระองค์สอนให้กลัวต่อปีติที่เกิดจากกามแต่พระองค์ทรงสรรเสริญทรงยกย่องปีติที่เกิดจากเนกขัมมะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปีติอันนี้ควรเจริญเนี่ยนะปีติตรงนี้ควรเจริญควรพอกพูนควรทำให้มากเพราะฉะนั้นเมื่อปีติเกิดขึ้นแบบนี้ความกวนกวายกายและจิตของเธอผู้มีใจประกอบไปด้วยปีติย่อมระงับโดยปัสสัทธิอันมีปีติเป็นประทัดฐานนะเจริญพุทธคุณวิตกวิจารก็เป็นไปใช่ไหมจิตก็เป็นกุศลกุศลอันเนี้ยใหม่ๆอาจจะเป็นอุเบกขาเวทนาขณะที่เจริญไปเรื่อยๆจะไม่เปลื้มเลยพอเจริญไปเรื่อยๆนะจิตดำเนินไปในคุณของพระพุทธเจ้าปีติก็จะเกิดนะเมื่อปีติดำเนินไปอย่างนี้มากๆขึ้นปัสสัทธิก็จะเกิดเนี่ยนะปัสสัทธิเจตสิกก็จะทำหน้าที่ทำกิจของตัวเองได้เต็มที่ขึ้นเพราะฉะนั้นปัสสัทธิคือความสงบระงับว่างั้นเถอะระงับความกวนกวายจิตก็ระงับความกวนกวายเจตสิกก็ไม่กวนกวายก็เรียกว่าปัสสัทธิซึ่งมีปีติอันนั้นแหละเป็นประทัดฐานคือเป็นเหตุใกล้สุขทั้งหลายทั้งกายทั้งจิตย่อมเกิดแก่เธอผู้มีความกวนกวายอันระงับแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเนกขัมมสุขเนกขัมมสุขสุขอันนี้พระองค์ทรงสอนให้เจริญให้เจริญจิตของเธอผู้มีสุขเป็นจิตมีพุทธคุณเป็นอารมณ์ย่อมเป็นสมาธิองค์ฌานย่อมเกิดขึ้นโดยลำดับในขณะเดียวดังกล่าวมาชนิดอันนี้ก็คือองค์ฌานก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแต่ฌานอันนี้ยังไม่ถึงระดับอัปปนาแต่ว่าที่เรียกว่าฌานเพราะขณะนั้นเพ่งอารมณ์กับเผาปฏิปักษธรรมแต่ยังไม่ได้ระดับอัปปนาถ้าพระอริยสาวกทั้งหลายก็จะเจริญได้ระดับอุปจารสมาธิเฉียดเฉียดฌานจิตแต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลทั่วไปก็ตามสมควรแก่สติและปัญญาตามความรู้ตามความสามารถอย่าลืมว่าพุทธคุณนั้นเป็นพระคุณที่ลึกซึ้งที่สุดเหมือนกันเถอะคุณของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าที่เคยอุปมาว่าเหมือนกับทะเลมหาสมุทรที่ลึกหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะใครมีไม้อย่างน้ำเนี่ยนะใครมีไม้สักเม็ดหนึ่งไปหยั่งก็ดูว่ามหาสมุทรนี่ลึกเม็ดหนึ่งใครมีไม้สัก10เม็ดไปหยั่งลงก็เหมือนโอ้มหาสมุทรนี่ลึก10เม็ดถ้าใครมีไม้ยาวกว่านั้นเป็นยอดโยดเนี่ยนะเป็นกิโลกิโลหยั่งลงไปมหาสมุทรก็หยั่งลึกลงไปเนี่ยนะไม่ใช่ไปหยั่งตรงโขดหินนะไปหยั่งตรงบนไอ้ตรงไหนที่มันน้ำตื้นๆก็หยั่งดูนี่ไงนิดเดียวแสดงว่าน่าดูเหมือนกันนะแต่หมายถึงไอ้ส่วนที่ลึกที่สุดนะไม่ใช่สมุทรทะเลบ้านเรานะแต่หมายถึงไอ้ที่เรียกว่าสมุทรสีทันดอนเป็นต้นอ่ะนะเชิงเขาซีเนรุอ่ะถามคุณลุงครับนั่นแหละถ้าไปอย่างในสมุทรนั้นนั่นแหละจะรู้ว่าถ้าผู้ที่มีไม้ลึก 84,000 โยชน์ไปวัดนะก็จะลึกเท่านั้นน่ะพระสารีบุตรเนี่ยนับว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา มากที่สุดก็เจริญพุทธคุณได้ไม่สุดเนี่ยนะปัญญาสูงสุดแล้วนะเมื่อเทียบกับสัตว์ทั้งหลายก็บอกว่าฝนที่ตกพร้อมกันทั้งขอบจักรวาลเลยนะพระสารีบุตรคำนวณเม็ดฝนได้หมดเลยทรายในมหาสมุทรพระสารีบุตรคำนวณได้หมดแล้วว่ามีกี่เม็ดเหมือนกันนะท่านมีความรู้ความสามารถในการคำนวณเก่งขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ก็ไม่คำนวณปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เขาจึงเรียกว่าอัปปมาโนพุทโธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่มีประมาณเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตที่ลึกซึ้งในลักษณะนี้เนี่ยถ้าพระอริยสาวกก็จะเจริญได้ระดับอุปจารสมาธิเฉียดเฉียดฌานจิตพุทธคุณนี้ยังไม่ได้ฌานคือไม่ได้ระดับอัปปนาเพราะฉะนั้น ผู้ที่ระลึกถึงพุทธคุณแบบนี้เนี่ยนะจิตก็จะสงบปีติปราโมทย์นี่ก็เป็นวิธีฝึกกรรมฐานถ้าเราลองเจริญพุทธคุณให้สงบนะแล้วจับความสงบอันนี้เอาไว้เป็นมาตรฐานแล้วไปเจริญกรรมฐานอันอื่นนะถ้าสงบในแนวเดียวกันอันนั้นแหละจึงจะชื่อว่าเป็นกุศลนะสมมุติถ้าเราเจริญพุทธคุณแบบนี้นะตามตรึกไปแบบนี้โอ้โหปีติปราโมทย์กุศลจิตเกิดแบบนี้นะถ้าไปเจริญอานาปานสติก็เทียบเวทนาอันนี้ดูว่า2 อย่างนี้อันไหนสงบกว่ากันเนี่ยนะอันไหนปีติปราโมทย์เพื่อที่จะศึกษาเรื่องจริตของตัวเองเนี่ยนะถ้าหากว่าจะเอาดีทางสมถะเพื่อเป็นบาทของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นไอ้ปีติปราโมทย์ที่เกิดกับกุศลจะไม่ต่างกันต่างกันแค่อารมณ์แต่ตัวจิตเจตสิกนี้ไม่แตกต่างกันก็แลภิกษุผู้ประกอบเนืองๆซึ่งพุทธานุสตินี้จะมีอานิสงส์อย่างนี้คือเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดาจะเป็นคนที่มีคารวะอย่างสูงสุดต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วนะอันนี้เป็นอุดมมงคลที่สูงสุดเลยจะได้ความไพบูลย์แห่งศรัทธาไพบูลย์นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลคนที่เจริญพุทธานุสติมากๆอย่างนี้นะเขาจะเป็นคนที่มีศรัทธามากเนี่ยนะเขาจะมีศรัทธามากศรัทธาเขาไพบูลย์ถามว่าทำไมศรัทธาจึงไพบูลย์เพราะพุทธานุสติเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเจริญเท่าไหร่ศรัทธาก็จะเท่านั้นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศรัทธาจะไพบูลย์อย่างหนึ่งก็ถึงความไพบูลย์แห่งสติใช่ไหมสติก็จะมากขึ้นเพราะตามระลึกไปเรื่อยๆระลึกไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะพระพานนท์นี่เป็นผู้ที่เจริญอนุสติค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะพุทธานุสติเนี่ยนะพานนท์นี่เจริญมากเพราะปกติพานนท์จะเดินวนรอบพระคันธกุฎีเนี่ยนะคืนละ9รอบอ่ะนะคืนละ9รอบเนี่ยนะอันพานนท์เนี่ยหลับน้อยมากวันๆนึงเพราะดูให้พระองค์แกเรียกเมื่อไหร่เนี่ยนะแล้วไม่ใช่โอ้โหอยู่แบบคนเครียดวิตกกังวลนะไม่มีอยู่ด้วยความสุขจริงๆเพราะพานนท์นั้นเป็นผู้ที่มีเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเมตตากายกรรมและขออภัยเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกุศลจิตของพระอานนท์เนี่ยเกิดมากก็บอกว่าช่วงที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้โลภะไม่กลุ่มรุมโทสะไม่กลุ่มรุมโมหะไม่กลุ่มรุมเลยเนี่ยนะอกุศลวิตกไม่กลุ่มรุมเลยกุศลจิตเกิดโดยถ่ายเดียวว่างั้นน่ะแต่ถามว่าทำไมท่านจึงไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อที่จะทำงานตรงนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะจะทำงานในส่วนตรงนั้นไม่บริบูรณ์เต็มที่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตำแหน่งอย่างหนึ่งเลยซึ่งพระอานนท์เนี่ยตั้งความปรารถนามาบางคนก็บอกนั่นแหละมัวแต่คอยรักษาพระพุทธเจ้ามัวแต่ไปทรงจำพระปริยัติธรรมก็เลยไม่ได้บรรลุเลยอันนั้นมีโทษนะคำพูดอันนั้นถ้าใครพูดแบบนั้นไปนะไปขอขมาพระรัตนตรัยซะเถอะมันจะได้บาปน้อยๆหน่อยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเรียกว่าก้าวล่วงของสูงอ่ะนะตาบอดแล้วก็วิจารณ์ของสูงก็ลำบากนะอันนี้ขอเตือนนะถ้าผู้ที่เคยวิจารณ์ในลักษณะนั้นก็ไปขอขมาพระรัตนตรัยเถอะนะจะได้ให้ท่านอโหสิให้นะกรรมของตัวเองก็ได้ลดมั่งมันน่ากลัวมากนี่นะเพราะผู้ที่เจริญพุทธคุณแบบนี้จะไพบูลย์แห่งสติแล้วก็ถึงความไพบูลย์แห่งปัญญาถามว่าทำไมจึงไพบูลย์แห่งปัญญาพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดที่สุดใช่ไหมคนที่มีปัญญามากที่สุดนึกถึงคนมีปัญญาที่สุดแล้วไม่ฉลาดขึ้นนี่แสดงว่าคนนั้นเนี่ยธาตุทึบแน่นอนธาตุทึบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นระหว่างเจริญพุทธคุณอย่างเงี้ยนึกถึงคนมีปัญญาคนตามระลึกก็จะพลอยมีปัญญาไปด้วยเคยได้ยินในขนาดว่าส่องเสพคนชนิดใดเราก็จะเป็นบุคคลชนิดนั้นใช่มั้ยถ้าหากว่าไปส่องเสพคนพาลเอาไม่นานเราก็จะเป็นคนพาลถ้าไปส่องเสพบัณฑิตไม่นานเราก็จะเป็นบัณฑิตเราเป็นคนเขาเป็นคนไม่ค่อยมีสติปัญญาไม่มีความฉลาดเจริญพุทธานุสติมากๆก็ฉลาดขึ้นเหมือนกันนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้เราฉลาดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นก็จะไพบูลย์แห่งปัญญาและความไพบูลย์แห่งบุญเนี่ยนะเรียกว่าถ้าหากว่าจะเป็นนักแสวงบุญนักทำบุญจริงๆเลยนะเป็นคนที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลจิตนี่แหละพุทธคุณนี่แหละช่วยทำให้บุญเนี่ยเกิดขึ้นมากเป็นผู้มากไปด้วยปีติและปราโมทย์เป็นผู้ทนต่อความกลัวและความตกใจได้ถามว่าทำไมจึง ไม่กลัวไม่ตกใจเพราะเขาเจริญพุทธคุณได้บ่อยๆมีบางแห่งกล่าวว่าผู้ที่เจริญพุทธคุณเป็นต้นมากๆไม่มีกิจต้องแสวงหามนต์ก็ว่างั้นหาเวทมนต์หาคาถาหาอะไรป้องกันตัวนี่นะไม่ต้องเลยเพราะพุทธคุณเนี่ยทำหน้าที่ปกปักรักษาอยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยอำนาจพุทธานุภาพเป็นต้นถ้าหากว่าเรามองไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เทวดาทั้งหลายเขาจะปกปักรักษาเราเพราะเราเป็นคนดีใช่ไหมถ้าเจริญพุทธคุณมากๆเราก็เป็นคนดีเป็นคนสงบกุศลจิตก็เกิดมากๆเทวดาทั้งหลายเขาก็จะดูแลเขาจะปกปักรักษาเองไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นกิจในการแสวงหาเวทมนต์อย่างอื่นไม่จำเป็นเลยสำหรับผู้ที่เจริญพุทธานุสตินี่นะแต่ถ้าหากว่าในคาถาธรรมบทไม่ได้กล่าวเฉพาะพุทธานุสติถึงธรรมานุสติสังขานุสติกายคตาสติเมตตาเนี่ยนะเมตตาหรือเจริญกรุณาเพราะฉะนั้นเวทมนต์คาถาที่ป้องกันตัวก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีเป็นปริตเป็นพระปริตเป็นเครื่องป้องกันอย่างวิเศษสูงสุดอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีเครื่องป้องกันอย่างนี้บ่อยๆก็จะไม่มีความกลัวจะไม่มีความตกใจสะดุ้งสามารถอดกลั้นต่อทุกข์ได้เนี่ยนะเจริญพุทธคุณมากๆนะจะอดกลั้นต่อความทุกข์ได้มีความรู้สึกเสมือนว่าได้อยู่กับพระศาสดาอันนี้สงข้อนี้น่าสนใจมากเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเวลาอันหนึ่งแม้สรีระของเธออันพุทธานุสติประทับอยู่ย่อมเป็นร่างควรแก่การบูชาดุจเรือนพระเจดีย์นี่ถ้าหากว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเนี่ยนะถ้าเราเจริญพุทธานุสติบ่อยๆนะลูกหลานเข้ามากราบมาไหว้มาเอาข้าวของอะไรมาให้เนี่ยนะโอ้เป็นนาบุญอย่างประเสริฐเลยนะนี่เป็นเจดีย์ให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไหว้อย่างบริสุทธิ์อย่างดีแท้เพราะจิตเป็นไปกับพุทธคุณอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จิตเป็นไปกับพุทธคุณก็เหมือนกับเจดีย์เดินได้อ่ะเมื่อเหมือนกับเจดีย์เดินได้เนี่ยนะใครกราบใครไหว้ก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเขาว่างั้นด้วยอำนาจพุทธานุภาพ ตรงข้ามครับจะเกิดมาเกิดปฏิบัติผิดนี่จะโทษเยิ้มกันจะ เขาบอกว่าโลกนี้อะไรก็ตามถ้ามิจฉาแล้วมันมีโทษทั้งนั้นก็บอกว่าสิ่งที่ผิดแล้วเนี่ยไม่มีคุณเลยนะความผิดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณเลยต่อไปว่าในเมื่อมีการประจวบเข้ากับวัตถุที่จะพึงละเมิดฮิริโอตปะย่อมจะปรากฏแก่เธอราวกับเธอเห็นพระศาสดาอยู่ต่อหน้าคนที่เจริญพุทธคุณมากๆเนี่ยนะศีลดีขึ้นศีลเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ศีลมีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ฉะนั้นถ้าเจริญพุทธคุณมากๆเลยนะเป็นคนที่มีอายความละอายต่อชั่วเกรงกลัวต่อบาปเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุใกล้แห่งสัมมาวาจาเดี๋ยวนะเจริญพุทธคุณมากๆสัมมาวาจาจะดีขึ้นสัมมากัมมันตะเป็นต้นจักดีขึ้นเนี่ยนะกายก็จะดีขึ้นวาจาก็จะดีขึ้นใจก็ดีขึ้นกุศลจิตก็เกิดมากแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจของเขาก็จักบริบูรณ์ว่างั้นเพราะฉะนั้นฮิริโอตปะจะเกิดมากเมื่อเธอไม่บรรลุคุณที่ยิ่งไปย่อมเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคือถ้าหากว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติเนี่ยนะจะก่อให้เกิดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเกิดขึ้นในขณะที่เจริญถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการเจริญวิปัสสนาดีอยู่แล้วเคยได้เจริญพุทธคุณบทหนึ่งไหมถ้าเจริญพุทธานุสติถึงที่สุดแล้วนะจึงจะรู้ว่าวิปัสสนาก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเคยได้ยินก็ว่าพุทธานุสติพุทธานุสติสมุทัยพุทธานุสตินิโรธพุทธานุสตินิโรธคามินีปฏิปทาสติในระหว่างเจริญพุทธานุสติเป็นทุกขสัตเนี่ยนะเป็นทุกขสัตแต่สติที่เกิดร่วมกับมรรคจิตเป็นมรรคสัตเพราะฉะนั้นในระหว่างการเจริญเนี่ยนะเจริญพุทธานุสติแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะสติอันนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยนะสติสัมโพชฌงค์ปีติปัสสัทธิก็เป็นปีติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเรื่องโพชฌงค์มาดีก็เท่ากับศึกษาธรรมานุสติขออภัยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นทั้งสติทั้งปัสสัทธิเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าในสติปัฏฐานพระองค์ตรัสว่าเมื่อสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นนะมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่า สติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตสติสัมโพชฌงค์เหล่านี้ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์เนี่ยไม่มีอยู่ณภายในจิตสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจักบริบูรณ์ต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยเนี่ยนะปีติและปราโมทย์ก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อปีติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าปีติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตเมื่อปีติปัสสัทธิสัมโพชงเหล่านี้ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าปีติปัสสัทธิเหล่านี้ไม่มีอยู่ณภายในจิตแล้วก็ปีติปัสสัทธิสัมโพชงเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยปัจจัยอะไรที่จะทำให้ปีติปราโมทเหล่านี้เกิดขึ้นนะปีติปราโมทเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากบริบูรณ์ที่ไหนเมื่อไรก็รู้ชัดอาการนั้นด้วยนะอันนี้เรียกว่าก็เป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้อย่างสบายสบายแล้วก็พิจารณาเห็นปีติปัสสัทธิปราโมทสุขเหล่านี้เนี่ยนะเป็นภายในบ้างเป็นภายในตัวถ้าไม่ใครเจริญเนี่ยธรรมานุปัสสนาอันนี้เจริญยากเหมือนกันนะต้องเจริญพุทธคุณให้มากก่อนจึงจะเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในข้อนี้ได้ทีนี้ก็พิจารณาเป็นภายในบ้างพิจารณาเป็นภายนอกบ้างเป็นภายนอกพิจารณายังไงก็นี่แหละอาศัยเกี่ยวข้องกับกัลยาณมิตรสหธรรมิกที่เขาเจริญพุทธคุณด้วยกันเขาก็จะเล่าให้ฟังได้อันนั้นก็เอาของเข้ามาพิจารณาบ้างของเราพิจารณาบ้างพิจารณาภายในตามการพิจารณาภายนอกตามการพิจารณาทั้งภายในและภายนอกก็พิจารณาเหตุเกิดของสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นพิจารณาความดับของสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นถามว่าสติสัมโพชฌงค์มีอะไรเป็นเหตุเกิดเมื่อมีโยนิโสน้อมใจไปเมื่อไหร่อันนั้นเป็นเหตุเกิดเมื่อไม่น้อมก็ไม่เกิดก็ว่าโยนิโสนี่แหละเป็นเหตุใกล้ว่างั้นเถอะอโยนิโสเนี่ยเป็นเหตุให้ดับว่างั้นเลิกโยนิโสมันก็ดับเองแหละสติสัมโพชฌงค์อันนี้เนี่ยนะจะว่าเปราะบางก็บางแต่ถ้าใครเจริญมากๆเข้าเป็นพละจะเป็นสติพละเจริญมากๆเข้าจะเป็นอินทรีย์เรียกว่าเป็นสตินทรีย์เจริญมากๆเป็นองค์ที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ตั้งมั่นแบบนี้บ่อยๆก็จะเป็นสติปัฏฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติชอบแล้วเพราะอยู่ในสัมมาสติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมในด้านอื่นๆก็จะเจริญก็จะไพบูลย์ก็จะพอกพูนมากขึ้นเขาก็จะเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวในพระธรรมถามว่าทำไมเขาจึงไม่หวั่นไหวในพระธรรมเพราะสิ่งที่เขาเจริญนั้นน่ะเป็นกุศลธรรมเขาเห็นกุศลธรรมเหล่านั้นน่ะประจักษ์แจ้งจริงๆแล้วว่าธรรมเนี่ยช่วยปกป้องคุ้มครองเขาได้จริงๆเขาจึงมีความมั่นคงในพระธรรมแล้วเขาจะมั่นคงในการปฏิบัติเพราะอันสิ่งที่เขาทำนั่นแหละเป็นความปฏิบัติแล้วเรียกว่าปฏิปทาปฏิปทาอย่างนี้ดีไหมดีไหมถ้าดีนั่นแหละเขาแหละชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วถามว่าปฏิปทาเหล่านี้ตรงต่อโลกุตระธรรมไหมถ้าตรงนั่นแหละเขาชื่อว่าปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยนะปฏิบัติแบบนี้เป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานไหมถ้าเป็นนั่นแหละญายะปฏิปันโนคนที่ปฏิบัติตามนี้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไหมอันนั้นแหละเป็นสามีจิปฏิปันโนถ้ามีความรู้ความสามารถมากเขาก็จะเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเขาก็นับเนื่องในจำนวนที่เรียกว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็จะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่ผู้ปฏิบัติดีมีแต่ผู้ปฏิบัติตรงมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งญาณธรรมจริงๆเนี่ยนะเขาก็จะเข้าถึงที่พึ่งที่เกษมสูงสุดจริงๆเนี่ยนะเขาก็จะเข้าถึงที่เรียกว่าอมตะจริงๆอ่ะนะเมื่อนั้นแหละเขาจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นเกาะแล้วเป็นผู้มีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วชื่อว่ามีอัตตาเป็นเกาะมีอัตตาเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยนะถามว่าอัตตาในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงกุศลจิตเขาถึงความงอกงามไพบูลย์เพราะฉะนั้นโลกุตระมรรคบางทีก็เรียกว่าอัตตาเหมือนกันแต่เป็นของตนนะตนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสกายทิฏฐิไม่ได้หมายถึงสกายทิฏฐิเนี่ยนะ เพราะที่เคยได้ยินนะบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนก็นัยยะนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าถึงที่พึ่งที่สูงสุดจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอัตตาในที่นี้ไม่ใช่สักกายทิฏฐิที่เห็นว่ารูปโดยความเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาหรือเป็นบริขารของอัตตาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าอัตตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ก็รู้ว่ากุศลธรรมเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยถ้ากุศลธรรมเหล่านี้จะหมดก็เพราะไม่มีปัจจัยแต่ว่ากุศลธรรมเหล่านี้ถ้าไม่เกิดเนี่ยเสื่อมไหมเสื่อมเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านี้ไม่เที่ยงก็จริงแต่ถ้าไม่เกิดเสียหายแล้วนะขออภัยนะถ้าบอกว่าคลังโลกเนี่ยนะก็บอกว่าไอ้ทรัพย์เนี่ยนะหรือว่าปัจจัยเรียกว่าปัจจัยเนี่ยนะปัจจัยนี่นะถามว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงมีแล้วก็หมดไปใช่ไหมใช่แต่ถ้าหมดไปแล้วไม่มีอีกแย่ไหมแย่นะอันนี้ก็เหมือนกันกุศลธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ยดีไหมดีเที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่ถ้าไม่เกิดเสียหายไหมเสียหายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทำอย่างไรที่จะเจริญกุศลธรรมเพื่อความพอกพูนเพื่อความไพบูลย์เพราะฉะนั้นพุทธานุสตินั้นเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราทั้งหลายสามารถเจริญได้คุ้มทรัพย์อันนี้ไม่มีหมดเนี่ยนะไม่มีหมดอะเจริญเถอะพุทธคุณเนี่ยจะไม่มีจบมีสิ้นเลยแต่ถ้าบางคนก็บอกโอ้อย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่จะเจริญจบสักทีนึงก็เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นน่ะเป็นพระพุทธเจ้าเองแล้วจึงจะเจริญจบแต่ไม่ต้องห่วงว่าระหว่างนั้นคือขุมทรัพย์อันมากมายมหาศาลถ้าขุมทรัพย์เนี่ยนะเราอยากให้หมดเร็วๆมั้ยไม่อยากให้หมดนะอยากให้โอ้โหมันมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามากขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีจบมีสิ้นเพราะฉะนั้นทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับความปลาบปลื้มใจมากที่สุดเนี่ยนะถ้าใครเป็นคนที่อับเฉาเหี่ยวเฉาละเหี่ยวเรียกว่าจิตใจเนี่ยละเหี่ยวบ่อยๆก็เจริญพุทธานุสติเนี่ยนะทำให้จิตมันแข็งแรงขึ้นหน่อยนะถ้าจิตแข็งแรงแล้วหัวใจก็จะแข็งแรงขึ้นโรคหัวใจก็จะไม่ค่อยกำเริบเพราะงั้นกุศลจิตก็จะเกิดบ่อยๆเนี่ยนะสบายใจปีติปราโมทย์โอ้เจดีย์เดินได้นะหน้ากราบหน้าไหว้นะลูกหลานเห็นเคารพยกมือไหว้ก็ได้บุญเยอะแล้ว ท่านใดมีปัญหาที่ธรรมสถานถามก็ขอเรียนเชิญนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่พวกเราจะได้เข้าถึงพุทธเจ้ารู้จักพุทธเจ้าได้ดีขึ้นพุทธศาสนิกชนนะที่เราจะรู้ว่าเข้าถึงพุทธศาสนามากเท่าไหร่ก็คือท่านผู้นั้นรู้จักพุทธเจ้ามากพระธรรมพระสงฆ์มากเท่าไรก็เป็นพุทธศาสนิกชนมากขึ้นเท่านั้นนะครับท่านใดมีปัญหาไหมครับถ้ายังไม่มีปัญหากับผมก็ขอเรียนให้สรุปสั้นๆดังนี้นะครับว่าวันนี้เรามาศึกษาถึงการทำนึกถึงพุทธานุสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมวดหนึ่งของ เนี่ยนะเป็นเครื่องวัดสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาไว้ตรวจสอบกับการปฏิบัติของเราเป็นอย่างดีถามว่าทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายเนี่ยนะเป็นไปตามพุทธประสงค์ไหมเนี่ยนะเรียกว่าตรงตามอัธยาศัยของพระองค์ที่ทรงแนะนำไหมยกตัวอย่างการพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะหรือการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นไปตามแนวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์ไหมตรงนี้แหละเป็นเข็มทิศให้เราเป็นอย่างดีเลยไม่งั้นการเจริญของเราไปเราก็ไปของเราก็ว่าเจริญของเราอยู่คนเดียวแต่สอบทานเทียบเคียงกับของพระพุทธเจ้าแล้วบางทีก็คนละอันแต่ตรงนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็เท่ากับว่ามีผู้ที่คอยตรวจสอบให้เราอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการเจริญกุศลธรรมเหมือนกับเราไปที่ไหนเราก็มีพี่เลี้ยงติดตัวไปด้วยตลอดเลยนะมีคนคอยบอกคอยทำให้เราอบอุ่นใจมากขึ้นถ้าเราเกิดความคดความโกงเป็นต้นทางจิตพระพุทธเจ้าก็จะแนะนำตักเตือนละเนี่ยนะพระองค์ก็จะคอยบอกว่านี่ผิดแล้วนะผิดหลักธรรมแล้วนะนั้นการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนับว่า รวจสอบเราเป็นอย่างดีจริงๆนะเราคิดดูนะว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินะถ้าถูกตรงพิจารณาธรรมะใดถูกตรงแล้วลองน้อมถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าน้อมแล้วปีติปราโมทย์เกิดขึ้นซาบซึ้งในพระคุณมากขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้ละสิ่งที่เราปฏิบัตินี้น่าจะถูกน่าจะถูกเพราะเราเทียบเคียงกับพุทธคุณหมดแล้วว่าสิ่งที่เราเจริญไม่ขัดข้องกับพุทธคุณเลยแต่ไม่ใช่ว่าพุทธคุณก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเลยนะเราทำนี่ตรงกับของพระพุทธเจ้าหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะไม่มีไม้บรรทัดวัดเลยแต่กะตรงหมดละอันนี้ก็ลำบากเพราะฉะนั้นการเจริญพุทธคุณนี้เป็นเครื่องวัดเป็นสิ่งที่มาตรฐานแห่งการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีสำหรับพุทธศาสนิกชนด้วยและอย่างหนึ่งนะการเจริญพุทธานุสติเท่ากับเราสะสมอุปนิสัยในพระพุทธศาสนาไว้แล้วถ้าชาตินี้เราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไปเจอพระศาสดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่ๆเนื่องจากเราสะสมอุปนิสัยอันนี้ไว้แล้วเนี่ยนะเราก็จะศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ง่ายๆในขณะเดียวกันเมื่อเราสะสมอุปนิสัยในการเจริญพุทธคุณไว้แล้วเนี่ยนะผู้ที่ไม่ใช่สัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะไม่ดิ่งลงไปกับเขาคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวยุคต่อๆไปนะคนที่อวดอ้างว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเริ่มมีขึ้นนะอย่างยุคนี้เนี่ยเท่าที่จะมาเคยได้ฟังนี่เขาบอกว่าพระสีอานมาตรัสรู้แล้วนะว่าไปถึงขนาดนั้นแล้วนะเนี่ยนะถ้าหากว่าเที่ยวไปในวงการที่หลากหลายเนี่ยนะจะมีคนที่อ้างเองว่าพระสีอานเนี่ยมาตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายิ่งไปในอนาคตต่อไปอีกก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันเชื่อไหมอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ที่ปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลายท่านนะสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้อาจารย์สัญชัยเขาปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเนี่ยนะนิครณนาตบุตรก็ปฏิญาณปูรณกัสสปะก็ปฏิญาณอันแต่ละคนเนี่ยปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยถ้าไม่สะสมอุปนิสัยในการเจริญพุทธคุณเหล่านี้เนี่ยไว้นะไปเจออรหันต์เทียมแบบนั้นเข้าเนี่ยนะโอ้ไม่แน่นะนี่แหละอรหันต์โหสันโดษจริงๆผ้ายังไม่นุ่งเลยท่านนี้ลำบากแล้วคะนี่เพราะฉะนั้นสะสมอุปนิสัยอันนี้ไว้ให้แข็งแรงหน่อยนะ ครับเมื่ออานิสงส์ของการเจริญพุทธคุณมีมากมายนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้นำอะไรนึกถึงพุทธคุณนะครับมีพุทธานุสติเป็นประจำอยู่กิจการอื่นๆนะครับที่วางได้ก็วางมานึกถึงพุทธคุณกันเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเราไม่นึกไม่ตรึกถึงพุทธคุณเราก็มีอารมณ์อื่นเข้ามาอยู่แล้วแต่ส่วนมากก็จะเป็นอกุศลเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการตรึกการนึกถึงพุทธคุณก็เป็นการป้องกันอกุศลไม่ให้เข้ามาในจิตครับมาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับ